हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना। नौवां भाग, कोशिका छोटी भले ही हो परंतु वो पदार्थ का महज एक टुकड़ा नहीं है। उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। हर एक कोशिका के अंदर एक छोटा हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस कहलाता है और जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ही कोशिका के दो भागों में विभक्त होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे ही मूल कोशिका से विभक्त दोनों कोशिकाओं में और पालकों से बच्चों में भौतिक गुणधर्म स्थानांतरित करते हैं। एक 1898 में एक जर्मन वैज्ञानिक कार्ल बेंडा ने कोशिका के बाहर छोटे पिंडों की खोज की, जिनका नाम माइटोकांड्रिया था। उनमें से एक को माइटोकांड्रियन बुलाते हैं। कुछ समय बाद खोज से पता चला कि माइटोकांड्रिया सांस लेने का जिम्मा निभाते हैं। हर कोशिका जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिलाकर रासायनिक ऊर्जा पैदा करती है उसमें माइटोकांड्रिया होता है, और माइटोकांड्रिया में ही यह मिलावट होती है। सामान्य माइटोकांड्रिया का आकार एक छोटी फुटबॉल जैसा होता है जो 1/1000 इंच लंबी और 1/25000 इंच चौड़ी होती है। हर एक कोशिका में सैकड़ों से हजारों माइटोकांड्रिया हो सकते हैं। 1970 में ही वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उनसे वे उन सूक्ष्म चीज़ों को भी देख पाए जिन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव ना था। उसके बाद यह पता चला कि माइटोकांड्रिया का भी बहुत जटिल ढांचा होता है। उसमें बहुत से विशेष प्रोटीन्स के परमाणु सजे होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष रासायनिक बदल ला सकता है। जब सारे एंजाइम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनसे एक ऐसा परिवर्तन आता है जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। अगर पौधों और प्राणियों में मौजूद ऑर्गेनेल्स माइटोकांड्रिया के कारण ये कोशिकाएं सांस ले पाती थी तो क्या पौधों में कोई भिन्न ऑर्गेनेल्स होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता था? इसका उत्तर हाँ था। 1883 में जूलियन फैन जेक्स, जिसने फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनने की खोज की थी, ने खोजा कि पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। एक कोशिका में वो एक या अधिक ऑर्गेनेल्स में मिलता है। ऐसे ऑर्गेनेल्स को बाद में एक अलग नाम दिया गया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकांड्रिया की तुलना में क्लोरोप्लास्ट 2-3 गुना मोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट का ढांचा माइटोकांड्रिया की अपेक्षा और भी अधिक जटिल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाई देगा कि क्लोरोप्लास्ट छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है और हर एक इकाई में 250 से 300 क्लोरोफिल के परमाणु होते हैं।